जो किमिच्छन कस्य कामाय में, किमिच्छन में तो इच्छा के ऊपर आक्षेप हुआ, और कस्य कामाय कह करके किसके ऊपर आक्षेप हुआ? विषय है, विषय कहाँ दिया? कस्य कामाय थे अपो अनात्मा आक्षेपते अखिल, विषय नहीं दिया ना, कस्य कामया कह करके अखिल अनात्मा आक्षिपते, कस्य कामया कह करके अनात्मा का आत्मा से भिन्न, तो जो आत्मा से अतिरिक्त स्वभिन्न से स्वभिन्न से स्वकीय पुत्रादेह प्रयोजनाय, पहले दिया था ना अर्थाय, क्या अर्थाय था? हाँ, किमिच्छन कस्य वा अर्थाय शरण संजरित, कस्य वा अर्थाय, कस्य कामया क्या क्या, क्या? कस्य अर्थाय, अर्थ क्या तो प्रयोजन, कस्य प्रयोजनाय, कस्य प्रयोजन करने से अपने से भिन्न स्वकीय पुत्र आदि किसके प्रयोजन के लिए, अपने तो कोई इच्छा नहीं, और स्वकीय कस्य स्वकीय स्वकीय पुत्रादेह कस्य प्रयोजन, सभिन्न से स्वभिन्न से स्वय पुत्रादेह कस्य प्रयोजन आय शरीर मन संजरित, भाष्य में थोड़ा ऐसा थोड़ा सा किसके स्वकीय दिया, तो ये अर्थ कस्य वा अर्थाय दिया ना, काम का अर्थ अर्थ कर दिया अर्थ प्रयोजन, तो इसलिए यहाँ विषय का नहीं, अर्थ का अर्थ है विषय नहीं, कस्य अर्थाय कस्मय अर्थाय होना चाहिए ना, यदि अर्थ का आक्षेप होता है तो कस्मय अर्थाय होना चाहिए, कस्य अर्थाय, कस्य सभिन्नस्य स्वकीयस्य स्वकीयस्य कस्य प्रयोजनाय, अतः अपने से भिन्न पुत्र आदि किसके प्रयोजन के लिए सर्व मन संजरे थे, कहाँ चले अभी? 22 से, हाँ, सविश्वकृत इत्यादि अर्थांतर मह, सविश्वकृत सविश्वकृत सब कुछ कर लिया सर्व से कर्ता, कृत कृत होने से दूसरा अर्थ कहते हैं, निश्रेय सजनिमत कार्य हेतुर्वाज्ञात तत्त्विनः विश्वकृतं भवे देवं हेति हेतु परिग्रहात्, ज्ञात तत्व न ज्ञात तत्व असथित ज्ञात तत्व बन जाए नहीं करके, ज्ञात तत्व न निश्चय से जनिमत कार्य हेतु, सारे कार्य का हेतु होने से ज्ञात परमात्मा स्वरूप सारे कार्य जनिमत कार्य हेतु विश्वकृतम भवेत एवं ही हेतु परिग्रहात, सही सर्वस्य कर्ता ही हेतु दिया, अज्ञस्य अविश्वरूपत्वे भी जो अज्ञानी तो विश्वरूप नहीं है न आत्मज्ञस्य तस्थिति, आत्मज्ञानी विश्वरूप सर्वरूप कैसे होगा, तथा तो स विश्वकृत कुत व्यपदेश सशब्द विद्वत परामर्श है, सशब्द विद्वान का परामर्श है वो विश्वकृति कैसे होगा, आशंका एवं हीति हेतुर्घात ऐसे से विश्वकृति है, सही सर्वस्य कर्ता एतेवम हेतु तेरे हेतु सही सर्वस्य कर्ता जो ज्ञानी वो सर्वस्य कर्ता, अर्थात सर्वकर्ता जो है ज्ञानी विश्वकृतता सारे कार्य का कर्ता जो ईश्वर रूप है, विद्वान एव अविद्वदशायां तद्वारा विश्वकर्ता इति यावत्, विद्वान एव विश्वकर्ता कब? अविद्वदशायां अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था है कैसे? तद्वारा अज्ञान द्वारा, अज्ञान द्वारा विश्वकर्ता, मतलब ज्ञान हो जाने पर शुद्ध ब्रह्म हो गया उसे विश्वकर्ता नहीं, तो विद्वान ही अभी विद्वान हुआ तो अविद्वदशायां पहले विश्वकर्ता, मैं अपने को मानता हुई मैं अहम सर्व मनुरभव सूर्य से इत्यादि सर्वात्मक तस्य इत्यादि वाच्य तई तस्य लोक सौलोक तस्य तस्य साक्षादयम लोको योहम ब्रह्मेति बोधितः वेदा संकापनुत्यर्थं सौ लोक इतीर्यते तस्य साक्षात् अयम लोक तस्य अयम साक्षात् लोक अयम यो अहम ब्रह्मेति बोधित यो आत्मा अहम ब्रह्मेति बोधित हुई उसका लोक है। तो लोक तस्य कौन से उससे भिन्न होगा भेद संख्या निवृत्ति के लिए सौ लोक वही लोक है वही आत्मा है। यो ही कुटस्थ चिदात्मा स्वाज्ञानाद विश्वकर्ता यही दे दिया जो तद्वारा विश्वकर्ता था ना अज्ञान के द्वारा विश्वकर्ता विश्वकर्ता तो उपाधि को लेकर के सयेन ज्ञानाद अज्ञानी विदस्य साक्षात्कृत ज्ञान अज्ञान निवृत्ति करे साक्षात्कृत तस्य विदुष परमात्मा साक्षात आत्मा इति अर्थ येन ज्ञान येन हेतुना येन ज्ञान आदि कहते येन हेतुना येन कारण ज्ञानाद अज्ञानी अज्ञानादि विदस्य साक्षात्कृत आत्मा विश्वकर्ता तस्य विदुष परमात्मा साक्षात आत्मा यद्वा तस्य परस्य अयम विद्वान साक्षात आत्मा विद्वान का साक्षात आत्मा परमात्मा अतः परमात्मा का साक्षात आत्मा विद्वान इति यावत् सौ लोक एव इत्यस्य अर्थः भेद संख्या निवृत्ति के लिए सौ लोक तस्य इत्युक्ते भेद संकित तन्यासार्थम सौ इत्यादि वाक्यम सही परो विदुष स्वभाव सवा परस्य परमात्मा विद्वान का स्वरूप सवा विद्वान परस्य स्वरूप स्वभाव अतो न भेद शंका एव इत्यादि व्याकृवन उक्ता अभेद ज्ञान फलम एव संतो अथ विद्वस्तद्वयम् इह एव कृते कृत्यत्वात् संत श्याम परं यदि ब्रह्म प्रत्यक्तया विद्मः कथञ्चित् कल्मषक्षयात् यदि परं ब्रह्म प्रत्यक्तया कथञ्चित् कल्मषक्षयात् विद्मः एव कृतकृत्यत्वात् संतः श्याम वयम् संतः श्याम श्याम श्याव श्याम सद्रूप होंगे यही कृतकृत्य उनसे यदि परब्रह्म को प्रत्यत्व न कथंचित कर्म शिक्षात विधिम तो कृत संतः श्याम एव संतः चौबीस यदि बहुजन्म निर्वर्तित अनंत पुण्यवशात तत्वज्ञान प्रतिबंधक पापापकरणात् परब्रह्म प्रत्यत्व ने जानीम यदि जानीम तदा वयम एव अनेक अनर्थ संकट देह वर्तमान एक अनर्थ संकट देह में रहते हुए ज्ञानात् प्राप्त परम पुरुषार्थतया तदेव ब्रह्म भवाम वही संत भवाम श्याम तर वही ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे अतो महाभाग दया ब्रह्म विद्या इत्यर्थ नचेत अभेदीर महति विनष्टि नचेत इत्यादि व्याकृवन अज्ञाने प्रत्यवाय प्राप्ति माह नचेत नचेदत्थ परम विद्म शास्त्राचार्यानुसारतः अभेदिनं तदा बालं विनष्टिर्महति व्रजेत अत चेत शास्त्राचार्य अनुसारतः परम न विद्मः तदा बालम अभेदिनम महति विनष्टिर व्रजेत। महति विनष्टि व्रजेत करता होगी विनष्टि बालम व्रजेत अभेदिनम अज्ञान जो बालक तुल्य हो गया उसको विनष्टि प्राप्त होगी। 25 बहुवचन उपक्रम उपक्रम्य वयम विद्म बहुवचन करके पुनरेकवचन विनिर्देशन न चेत अभेदिर अभिदेकवचन निर्देशन बहुतम अविवक्षितम इति सूचयति अभेदिनम तदा बालम एकवचन दिया। अतः शब्दार्थ तदा इति अनुकूष्यते न चेत यही वसंत अथ विद्वान था दो है अभे दिनम तदा बालम विनस्ति तदा शब्द पूर्व श्लोक में था। कौन सा श्लोक चल रहा है 25 में अत शब्दार्थ तदा इति अनुकृष्यते तदा शब्द में वही है अभेदिनम तदा है ना तदा इति अनेन अत शब्दार्थ अनुकृष्यते जो पहले अथ है ये वसंतो अथ विद्म तद्वय न चेद अभेदिम ये तद्वेद अथ इतर दुखमेव पियती नहीं अथ इतर दुखमेव पियती अथ इतर जो है ना न चेद अवेदिर महति विनष्टि विनष्टि न चेद अथ परम हाँ अथ सात हाँ ठीक है अवेदिनम तदा बालम अथ शब्दार्थ तदा ठीक है न चेद परम ब्रह्म अथ शब्द आया तो न चेद वे अवेदिन महति विनष्टि अथ जो शब्द आया अथ शब्द का अर्थ तदा कह करके तदा अथ बालम महति विनष्टि व्रजेत ये तदा कह करके अथ शब्दार्थ का अनुकर्षण अथ शब्दार्थ का यहाँ अनुवाद किया तदा कह करेंगे यदि शास्त्राचार्य अनुसार तो परम ब्रह्म न विद्म तदा ये तदा कर अथ शब्दार्थ कर तदा महति विनष्टि बालम व्रजेत अवेदिनम यदि शास्त्रादि अनुसार न परम ब्रह्म प्रत्यक्षतया न अनुभवाम तदा योम वेदनहीनम अवेदिनम तम माम बालवत अभिवेकिनम बाले बालवत अभिवेक से या महति विनष्टि सा सहसा समाक्रम अधितिष्ठत विनष्टि आकर के वो मेरे में रही है यहाँ अवेदिन अवेदि को कर्म का विनष्टि को कर्ता करके कहा अवेदिन कर्मत्व विनष्टि च कर्तृत्व मुक्त्वा विधांतरम आ तो पहले अवेदि कर्म को विनष्टि प्राप्त होगी आप भी दूसरे प्रकार कहते हैं विनष्टि महति चे विनष्टि महति चेयाद यो वेद्यात्मा विचक्षण विनष्टि महति चे विनाशादि प्रसूतित आत्मा विद्येव निर्दिष्टा सामानाधिकरण्यतः यह अभिचक्षण आत्मा अवेदी यह अवेदी आत्मा अभिचक्षण महतिम विनष्टिम यात महति विनश्यु को प्राप्त करेगा। अभिषेक ने कर्ता बना, विनश्यु को कर्म बना दिया। पहले विनश्यु को कर्ता बना करके अवैधी को कर्म बनाया था। यहाँ महतिम विनश्यु एयात च ईयात, ये कौन हो? ये अवैधी अभिषेक आत्मा। अब विनश्य में यदि विनश्यु को प्राप्त करेगा अज्ञानी, विनश्य क्या है? विनश्य महति चय, महति विनश्य है वो। विनश्य कहा अज्ञान को, क्यों? विनाशादि प्रसूति था, विनाशादि की उत्पत्ति करने से वो विनश्य है। कौन? आत्मा विद्या व निर्दिष्टा, आत्मा विद्या व विनश्य शब्द से कही गई। सामनाधिकरण तो करण था वो अज्ञान, अज्ञानी है, उसको प्राप्त करेगा। अभिदित्व व्याकृति आत्मा विद्या एवं निर्दिष्टा, यस्तावत आत्मज्ञान ही न स या महति विनश्य ताम आश्रित तत्परवश तिष्ठति। महति विनश्य उसको आश्रित होकर उसमें अधीन रहेगा। के यह महति विनश्य नहीं ध्वंस से महत्व, ध्वंस विनश्य क्या था? नाश, नाश में महत्व क्या है? तथा विनश्य महति च यह आत्मा विद्येव। महति विनश्य रीति सामानाधिकरणी आद, विनश्य के साथ महति सामानाधिकरण से आत्मा विद्येव निर्दिष्टा इति संबंध। आत्मा विद्येव महति इति निर्दिष्टा, क्योंकि महति विनश्य, विनश्य क्या थे? महति सामानाधिकरण होने से विनश्य शब्द से अज्ञान ही है। अखंड जाड्यात्मकत्वाद आत्मा विद्या, अखंड जाड्यात्म आत्मा विद्या महत्व भी कथम सा विनश्य, विनश्य कैसे? विनाशादि प्रस्तुति था, विनाशादि का कारण होने से विनश्य का। कहाँ? हाँ, यो अवैध ना, अवैध नहीं, यो अवैधी। हाँ, अशुभंत है। ये तद इत्यादि अर्थस्य अर्धस्य पूर्वेण पुनरुत्यम आशंक्य। ये तद्विदु रमणतास्ते भवन्ति अथेतर दुःखमेव पियन्ति। ये जो उत्तराधे अर्थस्य न अर्ध अर्ध टी, ये तद इत्यादि, ये तद इत्यादि अर्थ या अर्ध है? तथ द ध चतुर्थ अर्धस्य, ये तद इत्यादि अर्धस्य। ये तद विदुर अमृता मंत्र के जो अर्ध है पूर्वेण पुनरुत्य आशंक्य उक्तार्थस्य, उक्तार्थस्य प्रकाशार्थ मुत्तरार्धेन वर्ण्यते। ये तद विदुर इति श्रुत्या स्पष्टार्थ प्रतिपत्तये। उत्तरार्धेन ये तद विद्युति श्रुत्या स्पष्टार्थ प्रतिपत्ति उक्तार्थस्य प्रकाशार्थम भण्यते, जो कहा उसको प्रकाश के उत्तरार्ध में ये कहा गया। ये तद विद्युति श्रुति रूपेण उत्तरार्धेन पूर्वार्थ अर्थ एव प्रपंचार्थम उच्यते विस्तार। प्रपंचन च उक्तार्थस्य स्पष्टता प्रतिपत्त्यर्थम इति योजना। तत्र प्रथम पादार्थ तृतीय पादेन प्रपंचते, द्वितीय पदार्थ चतुर्थवाद में विभाग। ये वसंत अर्थ विद्म, ये तद विदु ये द्वितीय के साथ तद्वयम, तद ये वसंत तद विद तद्वयम ते ये तद विद अमृतास्ते भवंती, ये हो गया। द्वितीय पद है नचेत अभिधिर्महत मिनृष्टि, उससे चतुर्थ में क्या अथ इतर दुख में वापियंती। मंत्रार्थम उपसंहरति ब्रह्मैव, ब्रह्मैव संत विज्ञानात् प्रागतो ब्रह्म बोधतः भवाम ब्रह्म नानाप्तम् दशमो दशमम यथा विज्ञानात् प्राग ब्रह्मैव संतः अतो ब्रह्मबोधतः ब्रह्म भवाम न अनाप्तम यथा दशम दशमम दशम दशमम यथा प्राप्त करता है। वयम ज्ञानात् प्राग भी वस्तुतः ब्रह्मैव संतः अत तद अज्ञानात् अब्रह्मवद् अवस्थितः वाक्योस्तु ज्ञानात् अज्ञाने अपयाते ब्रह्म भवामो न स्वर्गाधिपत अप्राप्तम ब्रह्म ज्ञानात् प्राप्नुव यथा दशम मानव का दशम अशीति वाक्यात् वाक्योत ज्ञानात् अज्ञानम विधूय दशमम आत्मानम आप्नोति तद्वत् स्वयं दशमे अज्ञान को विधूय दशमम आत्मान आप्नोति। इसी प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता अज्ञानी वृत्ति करके यदा इत्यादि अर्थमाह यदेतम अनुपश्यति आत्मानम यदेतम अनुपश्यति आत्मानम देव मंजसा ईशानम पदवश आगे मंत्र है ब्रह्मेति ब्रह्मास्मिति यदेवेतम महात्मानम देव मंजसा अनुपश्यति साक्षात् मेश्वरं भूत भव्ययोः ईश्वर प्रत्येक आत्मा अप्तेस तदा तद्भेदना सतः ईशितव्यत्व संक्रांतेर न ततो विजुगुप्सते ईश्वर प्रत्येक आत्मा अच्छा ब्रह्मास्मिति यदा एव एतम आत्मानम अंजसा आत्मानम देवम अंजसानुपश्यति अंजसा साक्षात तम ईश्वरम भूतभव ईश्वरम साक्षात पश्यति। ईश्वर प्रत्येक आत्मा आपते है ईश्वर रूप प्रत्येक अभिन्न प्राप्त होने से तदा तद्भेदनाशतः इसी तव्यत्व संक्रांते इसी तव्यत्व एक हो गया संक्रांत इसी तव्यत् को अपने प्राप्त एक हो गया तत्व न बीजगुप्सते ईश्वर स्वयं तत्व इसी तव्य में हो गया तो ईश्वर से अब तत्व भिन्न नहीं रहा तत्व न बीजगुप्सते रक्षा करना नहीं चाहते। अंजसा इत्यस्य व्याख्या साक्षात् इति तमेतम आत्मान सप्रकार सत्य पूर्वोत्तम सर्वेश्वरम परमात्मान साक्षात् आचार्य उपदेश अनुसार अस्मित यदा पश्यति तदा परस्य प्रत्ययत्व आपते ही ईश्वर प्रत्येक आत्मा आपते ईश्वर से आपते ही प्रत्येक आत्मा आवेदन आपते वेदना सत्य इसी तब्यत अपने में जो इसी तब्यत्व वो एक हो गया संक्रांति इसी तब्यत्व संक्रांति आगे दिया तद वेमनाशाद अभी अनिष्टतया प्रतिपन्न से इसी तब्यत से व्यावृत रहे जो इसी तब्यत अपने था जो अनिष्ट है पहले ज्ञात था उसकी व्यावृत्ति संक्रांति इसके समाप्त हो जाने से इसी तब्य से तो इसे चला गया एक हो गया संक्रमण चला सम्यक्रमण व्यावृत रहे ज्ञान बला देव न बीजगुप्सते थी योजना अन्वय उत्थापितम चतुर्थ पाद विभजते चतुर्थ पाद है न तत् बीजगुप्सते गुप्तिम गुप्तिम इच्छति सर्वोपि यत ईशाद्भयातुरः अयं तु तद भिन्नत्वान् न ततो गुप्तिम इच्छति Thank you. सर्वपि अत ईशा भयातुर गुप्तमिच्छति, रक्षा चाहते अयं तो तदभिन्नत्वात् तत् गुप्ते न मिच्छति। तदभिन्नत्वात् भयाभावात् इति अभिन्न हो गया तो भय नहीं रहा। विदुषो भयाभावे मानवा यत यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति इति शास्त्रगी। मनसा सह अप्राप्य यतो वाच निवर्तन्ते आनंद ब्रह्मण विद्वान न विभेति इति शास्त्रगी। तद यथावाक्यम उपवादयितुम यह असंधिकरणम, मंत्र में जैसे रखने के लिए असंधिकरणम संधि नहीं किया, निवर्तन्ते अप्राप्य में वो मंत्र को रख दिया, थोड़ा बदल दिया इति शास्त्रगी। न तत् इत्यादि अर्थांतर महा न तो विजिगुप्सते न वा निंदते निःशेष द्वैत हेतु विनाशतः ऐकात्म दर्शनाद् विद्वान् यत्रत्वस्येति शास्त्रतः। अरे जुगुप्सा तो नहीं तो गोपाय तो मिच्छति, अभी गोपेर निंदायाम सन प्रत्यय होता है तो निंदार्थ में निंदा नहीं, निंदा रख नहीं करता है। द्वैत हेतु विनाशात एका तो दर्शनात् निश्चय से द्वैत हेतु विनाशात न निंदा विद्वान यत्र तो अशीत शास्त्र यत्र सर्वमात्मय भूत के तत्व ज्ञान निश्चय से द्वैत से सहेतु कृष्ण नाश मान यत्र तस्य सर्वम आत्मीभावत् ज्ञानस्य अभवित फलत्वं दर्शयित्वा यस्मात् इत्यादि मंत्र तात्पर्य महा यस्मात् दर्वा संवत्सर परिवर्तते निश्चेष निश्चेष विक्रिया हेतु कालातिक्रम हेतुतः जन्मादि विक्रिया षट्क संगति तस्य नेष्यते। निश्चय विक्रिया है तो कालातिक्रम हेतु तस्य जन्मादि विक्रिया षट्क संगति न इष्यते। अज्ञान से नष्ट होने से कालातिक्रम अतिक्रम हो गया। ज्ञेयस्य आत्मतत्त्वस्य कुटस्थत्व विधानार्थम वाक्यम ये अज्ञानादि निवृत्ति कालादि निवृत्ति होने से जन्मादि विकार ही कुटस्थ हो गया। इति उक्त्वा तद अक्षरणि व्याकरोति मंत्राक्षर अर्वाग अर्वाग यस्मादयं कालो विकुर्वन् जनिमत् जगत् संवत्सर स्वावयवै रहो भी परिवर्तते ज्योतिषामपि तज्ज्योति रायुर्देवा उपासते। यस्माद् अयम काल अर्वाक विकुर्वन् सर्वनै जन्म जगत विकुर्वन् संवत्सर स्वावयवि अहो भी परिवर्तते। संवत्सर रूप काले स्वावयवि अहो भी परिवर्तते सर्व जगत विकुर्वन् जन्म जगत विकुर्वन् ज्योतिषामपि तज्ज्योति आयुर्देवा उपासते उसको कहा। ज्योतिषाम ज्योति आयुर्पाषते छत्तीस अयम संवत्सराख्य काल स्वावैव अहोरात्रे ही कार्य जातम विकुर्वन जाता यस्माद अर्भाग एव परिवर्तते उसके साथ अन्य यस्माद यस्माद पैराया यस्माद अर्भाग परिवर्तते जन्म जगत विकुर्वन संवत्सर काल स्वावैव अहवि यस्माद अर्भाग परिवर्तते जिसके पहले तम कुटस्थम आत्मानम वही कुटस्थ आत्मा है जिसके पहले ही काल सबको विकार करते हुए अवयव से संवत्सर होकर परिवर्तन होता है तम आत्मानम ज्योतिषाम अपि ज्योति उसके साथ ज्योतिषाम अपि ज्योति आत्मा कुटस्थे आयुरित्येवम अनुसंधते आयुर तदेव उपासना करते तेन असंत देवा तेन आयुष्मंत ज्योतिष्मंत स्थिति प्रसिद्ध इसे देवता आयु आयु अधिक है ज्योति प्रकाश वाले तस्य अमृतत्व साधयति जो आत्मा है कौटस्थ्याद कौटस्थ्याद अमृतम ज्योतिर् मृत्युभूम्यति लंघनात् कालस्य जरणादात्मा श्रुतो कालंजरो मतः ज्योतिर कौटस्थ्याद अमृतम कौ अच्छा हाँ कौ दो मात्र चाहिए कौटस्थ्याद मृत्युभूमि अतिलंघनाद काल से जरनाद आत्मा श्रुतो कालंजरम तह कालम जरिति कालंजर कहा गया कौटस्थ्यम मृत्युगोचर तो अभाव हेतु कौटस्थ्यन से मृत्यु ततस्य ज्योतिरमृतम हुआ इतस्य परस्य काल निमित्तो अन्यथा भाव नाति कालस्य जरनाद ज्ञानकाल कालो गुणिसर्व विद्या काल का भी काल है यदि पाच्यांश सर्वान परिणाम एद्य सर्वे पाच्य को जो परिणाम करने वाले कार्य को काल है तो कालस्य अन्यथा भाव परमात्मा निमित्त परमात्मा निमित्त ही काल का अन्यथा भाव काल का काल निश्चित तेना न तन निमित्तो अन्यथा भाव तस्य काल निमित्त अन्यथा परमात्मा न यद्वा योयम आत्मा तत्र तत्र श्रुतो मतः श्रुति में जो आत्मा कहा स कालस्य जरनाद कालंजर भवति इति जना कालस्य जरनाद आत्मा श्रुतो कालंजर उत्तमी काल पचति भूतानि सर्वाणि एव सतात्मना सद्रूप आत्मना सर्वाणि भूतानि काल पचति काल पक्को यम अन्यति यस्तम वेद सविदेवित यम पक्व काल अन्वेति काल पक्व होकर जिसमें संबंध हो गया तम यवेद सवेदवित परमात्मा काल स पच्यते यत्र न काल तत्र भी प्रभु यत्र काल पच्यते काल भी पक जाता है वहाँ काल समर्थन नहीं है उसको परमात्मा को काल से च मृत्युश्च जंगम स्थावर से ईशते भगवान एक सत्यम एतद्विमिते कालस्य मृत्यु जंगम स्थावर सर्वस्य एक भगवान ईशते सबका ईश्वर है सत्यम एतद्विमि सत्य है क्या मालूम है जंगम स्थावरस्य ईशते नहीं बहुवचन थे कालस्य ईशते मृत्यु हैं कर्मणि सती अधिगर्थ दयेषां कर्मणि अधिगर्थ दयेषां कर्मणि कर्मणि षष्ठी ईशे जाते अधिगर्थ दयेषां कर्मणि कभी कभी आया था मुख्य धर्मे च आहत्य सर्वसंकल्पान सत्वचित्तं निवेशयेत् सत्वचित्तं समावेश्य तथा कालंजरो भवेत् सर्व सकल संकल्पान आहत्य आहत्य का तो कहीं तो इकट्ठी करके होता है कहीं आघात करके आहत्य आघात करते नष्ट करके आहत्य हंधा तो आंग पूर्वक आहत्य आघात करके नष्ट करके सर्व संकल्पान आघातम कृत्वा नाशयित्वा चित्तम सत्य निवेशय थे। चित्त को सतात्मा तत्व निवेश करें, सत्य चित्तम समावेश तथा कालंजर भवित। परस्य काल निमित्त अन्यथात्व अभावे भी, काल निमित्त अन्यथा परमात्मा नहीं। न कौटस्थ्यम आयुष्वाद तथा आयु है, क्योंकि आयुष्य प्रतिपाणी प्रतिपाणी अन्यथा था तो हम आयुरूपासते कंस आयुरूप हुआ, और आयुष सौ प्राणी का अन्यथा है, इसे कुटस्थ कैसे होगा? आयुष्वावकार जयी आयुष्वाद आयुष्य प्रतिप्राणी अन्यथात्वाद इति आशंका भाव। अच्छा आगे श्लोक चाहते हैं, सत्य से हो गया भाव, भाव नहीं हाँ भावा भावात्मक कार्य कारण वस्तु न परमात्मा स्वतः सिद्धे रायुरस्य परार्थतः। अस्य कार्यकारण वस्तुन भावाभावात्मकस्य परमात्मा परम परम आत्मा स्वतः सिद्धे अस्य आयुः परार्थतः, स्वतः सिद्धे आयुः अस्य परार्थतः, पररूप स्वार्थ होने से वो आयु है। आयु जो है आयु शब्द से कहा उसको आयुर्देवता देवा उपासद स कथम सत सिद्ध भी प्रपंच से जीवन जीवन आयु कैसे होगा, जीवन कैसे होगा? तत्र अस्य अस्य अस्य परार्थत परार्थ पर परमार्थत आयु कार्यकारण प्रपंच से जड़तया सत्ता सत्ता स्वतः सत्ता स्फूर्तिरभावात् सारे प्रपंच जड़ है, परमात्मा है वो स्वरूपम परार्थतः आयु ही परमात्मा है। अस्य परार्थतः जितने जड़ प्रह है उसकी सिद्धि नहीं हुई, इसलिए आयु कौन से हुई परमात्मा है। कूटस्तत्व सप्रकाशत्व सर्वात्मत्व च व्याख्याय यस्मिन् इत्यादि मंत्रेण सर्वकल्पना अधिष्ठानत्व यस्मिन् पंच पंच हाँ प्राधिष्ठानत्वम आत्मन दर्शयित्वा विदुष ब्रह्मत्वम विवक्षितम इति अंगीकृत्य पूर्वाधस्य अर्थमाह यस्मिन् पंच पंच जन आकाशस्य प्रतिष्ठित गंधर्वा गंधर्वा पितरो देवा रक्षोभिश्च सह सुराः यस्मिन् पञ्चजनः पञ्च व्यदन्तः प्रतिष्ठिताः गंधर्वा पितर देवा रक्षभिः सहसुरा यस्मिन् पञ्चजनः पञ्च व्यदन्तः प्रतिष्ठिताः आकाश अंत पांच भूत प्रतिष्ठित जिसमें है पंच पंच जना तमेव मन्ये इति संबंध तमेव मन्ये तमेव आत्मान मन्ये विद्वान ब्रह्म अमृत अमृतम प्राणादयो वाक्य से साद इति सूत्र विरुद्धम ब्रह्म सूत्र में यहाँ पंच पंच किसको लेंगे पहले तो बता दिया गंधर्वादी ब्रह्म से प्राणादयो वाक्य से साद इति सूत्र विरोधम आशंख्य पक्षांतर महा पंच पंचायन प्राणादि को लेना पंच प्राणादय वास्यो रनातास्तुतत्वतः अन्ना भावे विवक्षन्ते कारणानां ज्योतिषासः तमेव कारणात्मानं विद्वान मन्ये मृतो मृतम पंचवा प्राणादेह अन्नांता तच्छ्रुतत्वतः स्युः पंचजना प्राणादेह अन्नांता प्राणादि अन्नांत पांच अन्नाभावे कान्वानां ज्योतिषा सह विवक्षन्ते ज्योति के साथ मिला कान्वे में अन्न नहीं अभी मंत्र है आगे प्राण से प्राणमत चक्षु से चक्षु इसमें आया चार ही तो अन्न नहीं तो हाँ ज्योतिषाम ज्योति लेना तमेव कारण आत्मान विद्वान मन्ये अमृत मृतम तमेव कारण आत्मान विद्वान अहम तम अहम विद्वान ईशान में होगा तम एव कारण आत्मान अहम विद्वान विद्वान अहम मन्ये अहम तो ठीक है किंतु आत्मान विद्वान अहम आत्मानं विद्वान अहम् कर्तृकर्मणे कृते षष्ठी होनी चाहिए तस्य विद्वान किंतु न लोकावया निष्ठकलत त्रिनाम से निषेध होने से द्वितीयांत तम विद्वान अहम् अन्य तम विद्वान इस ठीक है अहम् तम विद्वान शत्रु प्रत्यय विद्वान विद्वान शत्रुपशु विद्वान बना तम विद्वान न लुकावेन चलत त्रिनाम सूत्र है ये लव का लव का कह करेंगे लव कर जो आया उसमें जो कर्तृकर्मण कृति प्राप्त था उसका निषेध करके निषेध हो जाने से कर्म निदित्या हुई तम विद्वान कर्ता कटान कटान कर्ता ऐसे तो यहाँ तम विद्वान तमेव कारणतः विद्वान अहम मन्ये तो विद्वान मन्यते ऐसा होना चाहिए विद्वान अहम मन्ये चालीस प्राण से प्राण इत्यादि वाक्य से प्राणादेव वाक्य से साथ आगे श्रुति मंत्र वाक्य है माध्यम दिन अन्नम भी पठ्यते तो अन्न भी आया कारणेस्तु नैवम ऐसे अन्न का नाम नहीं मनो मनसो मनु ये भी दो तत्कथन तत्पक्षे पंच संख्या आदि पुराणम पंच संख्या है ना संख्या इसमें कुछ संख्या आदि इतिहासंग ज्योतिषाह एकेशाम इत्यादि न्याय ना ज्योतिषाम एकेशाम कानो सका कानो सका नाम ज्योतिषाह अन्न नैवं से ज्योति कानुसुता वर्ण पाठा भावे ज्योतिषाम ज्योतिरिति सत्यंत ज्योतिषास प्राणादेह पंच पंचजना विवक्षिता इति अवत तमेव इत्यादि भागम आदते तम एव कारणात्म तमेव मन्ये आत्मानम तमेव कारणात्मान विदर मन्ये कारणात्मानम इत्युक्ते आत्मनि कार्यादि विभाग स्यात् आत्मा कारणात्म है तो आत्मा में कार्य कारण विभाग होगा न चो उभय अन्यत्वेन श्रुते तत्र असुयुक्त कार्यकांड से भिन्न है तत्र असो कार्य विवाह तो नहीं होगा इति आसंगी वाचक से कार्य इति कार्य कारणयोस्तत्व यस्माद् आत्मैव निर्द्वयः मन्ये आत्मानमेवातः कार्य कारण व जगत यस्माद् आत्मैव निर्द्वय कार्य कारण तत्व अतः आत्मानमेव कार्य कारण व जगत मन्ये कार्य कारण जता आत्मा ही मानते हैं जो कार्यकारण जो आत्मा ही इकतालीस उभयात्मकम जगत आत्ममात्र बुद्ध्यते चेत उभयात्म कार्यकारण आत्मजगत तस्य सविशेषता आत्मन सैत इति आशंक्य विद्वान इत्यादि अर्थमाह विद्वान ब्रह्म अमृत अमृत प्रद्वस्त प्रद्वस्त भेद हेतुत्वात् कारण आदिर संभवात् अमृतोमृतम इत्याह स्वयं विद्वानिति श्रुति कारणादे प्रद्वस्त भेद हेतुत्वात् कारणादे असंभवात् अमृतो अमृतमिति स्वयं श्रुति विद्वानिति श्रुति स्वयं श्रुति विद्वानिति श्रुति आत्मानं विद्वान् ब्रह्म अमृतो अमृतम अमृतम अमृत अमृतम ब्रह्म अमृतम विद्वान् अमृत आत्मा को जानता हूँ तमेव आत्मानं अमृतम विद्वान् अमृत स्वरूप में वैसा स्वयं श्रुति कहती है। विद्वान इत्यादि श्रुति अमृत स्वयं विद्वान स्वयं अमृत है अमृत ब्रह्म इत्याह उस अमृत ब्रह्म अमृत से कहती है। प्राणस्य इत्यादि तात्पर्य भाव प्राणस्य प्राणम आगे मंत्र चक्षु से चक्षु यतः प्राणादि भावोऽयम् प्राणादीनान्तमेवये निचिक्युस्ते विदुः साक्षात् दग्र्यं ब्रह्मसनातनम् यतो अयं प्राणादीनां प्राणादिभावः तम एव ये निचिक्यु ते साक्षात् अग्र्यं ब्रह्म सनातन विदु प्राणादीनां प्राणादि यतः प्राणादीनां प्राणादिभावोऽयं ये प्राणादियों का प्राण आत्मा तमेव विदु साक्षात् तो ते ब्रह्म साक्षात् विदु पूर्वमंत्र विद्वान् ब्रह्म इति उक्तम् सा विद्या कथम स्याद् इति अपश्याम यथा त्वं पदार्थ विदां वाक्यार्थ धीरूपा सदा सा विद्या उदेति इति एतमर्थम प्राणस्य इत्यादिर मंत्र दर्शयति। प्राणस्य प्राणादि इसको जो जानता है तो त्वं पदार्थ शोधन करके त्वं पदार्थ प्राण ने प्राण का भी प्राण चक्षु का भी चक्षु करे त्वं पदार्थ ज्ञान होता है इसको जो जानते हैं तो पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान इसको दिखाया। प्राणादीनां प्राणादित्वं किमिति आत्मकृतं प्राणादिना प्राण प्राण का प्राण आत्मा है प्राण का भी प्राण प्राणादि में जो प्राणादित्व आया आत्मकृत क्योंकि आत्मा प्राण का प्राण तो प्राणादि में जो प्राणादित्व आत्मकृत हुआ स्वाभाविक क्यों नहीं होगा चैतन्यवत जिस आत्मा में चैतन्य से प्राणादि में प्राणादित्व स्वाभाविक तत्रह निरपेक्ष निरपेक्षात्मनेवेह सर्वस्यात्मवतो यतः प्राणादेरात्मवत्ता स्यात् प्राणस्य प्राणमित्यतः प्राणादेर सर्वस्य आत्मवतः यह प्राणादेर सर्वस्य आत्मवतः निरपेक्षात्मनैव यतः आत्मवतः न आत्मवत पर आ गया। प्राणादेर सर्वस्य आत्मवतः यह निरपेक्षात्मनैव यतः आत्मवत्ता स्यात् निरपेक्षात्मनैव निरपेक्षात्मनैव आत्मवत्ता से आता कस्य प्राणादि सर्वस्य आत्मवत प्राणादि जितने सौ है जो आत्मा वाले है निरपेक्षात्मना है वह आत्मवत्ता प्राणादि जो आत्मा वाले निरपेक्षात्मा से वो आत्मवत्ता है अतः प्राण से प्राणमिति इति अतः प्राण से प्राण इसे प्राण से प्राण आत्मा का क्योंकि प्राणादि में जो आत्मा है निरपेक्षात्मना है वह आत्मवत्ता है इसलिए प्राण से प्राण आत्मा अनात्मन मध्ये प्राणादेर अनात्मन सर्वस्य आत्मवत। जितने सो अनात्मा सो आत्मा वाले स्वार्थेन आत्मना है वो यस्माद आत्मवत्ता। जो स्वार्थेन आत्मा स्वार्थ मुख्य आत्मा परार्थन परनिमित्त नहीं आत्मवत्ता। जितने अनात्मा सो उसमें आत्मवत्ता आत्मा नहीं वो तस्वत प्राण से प्राण इत्यादि वाक्य में युक्तम। किंच अनात्मा जाड्या न स्वतस्फूर्ति अनात्मत्वाच न स्वत्वस्ति जाड्यात न स्वतस्फूर्ण और अनात्म से स्वत्व नास्ति। आत्मा अनात्म स्वत्व सत्ता ही अतः संतम स्फुरतम च आत्मान अपेक्षा असो सिद्ध्यति। जितने अनात्मा असो अनात्मा सर्वम अनात्मा संतम स्फुरतम आत्मान च अपेक्षा सिद्ध्यति। सदरूप स्फुरण रूप आत्मा की अपेक्षा करेगी। प्राणादेना प्राणादित्वम तत्कृतम युक्तम आत्मकृतम अनात्मा इति। अनात्मा ही स्वतः सिद्ध्यन् स्वतः सिद्धम अपेक्षते। आत्मनत्व स्वतः सिद्धेर नापेक्षा अनात्म संशयात्। अनात्मा ही स्वतः असिद्धन स्वतः सिद्ध नहीं से स्वतः सिद्धम अपेक्षते सिद्ध्यर्थम। आत्मन तो स्वतः सिद्धेर अनात्म संश्रयात न अपेक्षा अनात्मा के आश्रय करने की अपेक्षा नहीं। उत हेतु द्वय सिद्ध्यर्थ ही शब्द ही शब्द हाँ अनात्मा ही नहीं दिया। आत्मनोपि तुल्यम सापेक्षत स विषय संविधि आश्रय तो नहीं सिद्ध्यति। विषय संविद घटादि ज्ञान आश्रय ज्ञान के आश्रय आत्मा प्रभा कल होता आत्मा की सिद्धि के ज्ञान आश्रय तो न विषय संविद आश्रय तो न सिद्ध थे आत्मा। तत्कथम आत्मना प्राणादेर आत्मवत्व तो आत्मना आत्मत्व प्राणादि के से अतः अन्यत इति। अन्यत संगति से यह मविचारित सिद्धि का अविद्योत्संग संस्थे व तत्व ज्ञानादि नश्यति। तत्व ज्ञानादि नश्यति अविद्या उत्संग संस्थैव अन्यत संगति सेयम सेयम अन्यत संगति अविचारित सिद्धिका अविद्योत्संग संस्थैव अविद्या के उत्संग में स्थित अविद्या उत्संग में अविद्या के उत्संग में स्वरूप में गोद में संस्थैव सब कुछ अविद्या में स्थित है। अविचारित संस्थित तत्व ज्ञान से नष्ट होता है। आत्मानात्मा संबंध से कल्पितत्व फलमाह अन्यत संगति अविचारित संस्थिति है। ततश्च एतत् संगति नश्यति तौ तौ तरी विशिष्ट स्वतंत्र ज्ञान से संगति नष्ट हो जाएगा। किंतु दोनों अलग हो जाएगा आत्मा अलग और बाकी पदार्थ सब का अनात्मा पदार्थ अलग स्वतंत्र शातम इति आशंक्य पांचमिक स्मरती अकार्य अकार्या कारण आत्मैव कार्य कारण वस्तुनः तत्त्वमुक्तं पृथिव्यादेर नभुन्तस्याक्षरं परम्। कार्यकारण वस्तुनः पृथिव्यादेर नभुन्तस्य अकार्याकरण आत्मैव अक्षरं परं तत्त्वमुक्तं। कार्यकारण वस्तुन पृथिव्यादेर नभुन्तस्य सर्वस्य तत्त्वम् अकार्यकारण आत्मैव अक्षरं परं तत्त्वमुक्तं। ओम।